Straks in Radiobureau Sport een doorwrochte analyse van het reclameblok rond het Nederlands elftal. Van de hakkende Wesley via een juichende Frank Lammers naar een onderkoeld acterende Wim Kieft. Dat straks, maar nu is het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. De Europese Commissie is een onderzoek begonnen naar machtsmisbruik door Facebook. Dat bedrijf zou op zijn platform Marketplace de mededingingsregels overtreden. Facebook zou data van adverteerders gebruiken om concurrenten dwars te zitten. De Belg, die wordt gezien als de spil in het fipronil-schandaal van 4 jaar geleden, is veroordeeld tot 3 jaar cel. Daarvan is 2 jaar voorwaardelijk. De Belg leverde besmette bestrijdingsmiddel tegen bloedluis aan onder meer de Nederlandse bedrijven Chickfriend en Chickclean. De belangstelling voor het gele vaccinatieboekje is sterk gestegen. Uitgever SDU kreeg gisteren 50.000 bestellingen. Afgelopen tijd waren het er per dag 1.000 tot 2.000. Vanaf maandag zet de GGD ook een stempel in dat boekje als iemand daarom vraagt. En de coronavaccinatiecampagne is gevorderd tot 1983. Mensen uit dat jaar kunnen nu ook een afspraak maken. Vanochtend kreeg demissionair minister De Jonge zijn eerste prik. Hij is uit 1977. Dankjewel, Jeroen Tjepkema. We gaan naar het verkeer met Bianca Damink. Het wordt alweer wat drukker onderweg. Dat merk je onder meer op de afsluitdijk op de A7. Daar heb je in beide richtingen een kwartier extra reistijd. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam is een storing aan de Haringvlietbrug. Die gaat niet meer naar beneden. En daar heeft het verkeer in beide richtingen last van. Je kunt omrijden via Dordrecht. Op de A32 van Heerenveen naar Leeuwarden staat het vast tussen Akkrum en Grauw door de nasleep van een ongeluk. Vertraging is nog bijna een half uur, maar de weg is wel vrij. In het zuiden van het land is ook een ongeluk gebeurd op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij de afrit Oosterwijk. Daar is de vertraging bijna een half uur. Eerst even een kleine ode aan de topsporters die soms bezwijken onder het gewicht op hun schouders. Deze week stapte Naomi Osaka uit Roland Garros omdat ze niet meer met de pers wilde praten. Later voelde ze daaraan toe dat ze vaak last heeft van depressieve periodes. De depressieve sporter. Hij bestond natuurlijk al langer, maar pas de laatste jaren durft hij uit de kast te komen. Natuurlijk, niet iedere topsporter leeft voortdurend in de zwarte wolk, maar zijn er steeds meer die moeite hebben met de druk van pers en publiek, met die eeuwige kutdruk van het moeten presteren. Gregory van der Wiel en Ricardo Quijna, stoere voetballers, die bekenden dat ze soms met paniekaanvallen kampen. Zwemmer Michael Phelps, de succesvolste Olympier ooit, die na iedere speler wegzakte in de donkerste plekken van zijn ziel en zich afvroeg of hij nog wel wilde leven. In de werkelijk prachtige Netflix-documentaire over Pelé wordt hem gevraagd wat er door hem heen ging na het winnen van de WK voetbal in 1970. Ik voelde vooral opluchting. Opluchting omdat het klaar was. Natuurlijk is het te prijzen dat sporters zich eerlijk uitspreken. Maar het is ook een spiegel voor ons. Voor publiek, voor pers en voor de fans. Sporters zijn geen supermensen die namens jou en mij dromen uit laten komen of op bestelling prijzen winnen. Het zijn vooral mensen. Mensen zoals jij en ik. Dit is Bureau Sport, waarin twee sportfanaten die op zoek gaan naar zwetende mannen en vrouwen. Met het melkzuur in de spieren. Die heeft pijn in de benen. En die vragen ze maar al te lief het sporten nu van het lijf. Zolang ze maar niet hoeven te douchen na de wedstrijd. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, en welkom bij een fonkelnagenooie aflevering van Radio Bureau Sport op deze 4 juni. Dat is trouwens de dag dat in 1798 vrouwenversierder Giacomo Casanova stierf. Een dag van rouw dus voor vrouwen over de hele wereld. Naast mij, zoals altijd, de man die de vrouwtjes liever kwijt dan rijk zijn. Ik zeg goedemiddag, Erik Dijkstra. Een minuut onderweg en nu alweer lopen de klootzakken. Lekker is dat. Ja. Ik was trouwens gisteren nog bij Omroep Max. Toen kon ik nog even de loftrompet steken over Casanova. Echt waar? Daar hebben ze nog een beetje aandacht voor literatuur tenminste. Bij Omroep Max? Ja, bij Omroep Max, ja. Dat is beter dan met ongeletterde barbaren zoals hier. Nou ja. Zoals bij jou. Ja, nou ja, maar het is allemaal wel waar. Afijn, vandaag spreken we NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg over de sfeer bij Oranje. En we bellen met sportpsycholoog Rico Schuijer over de druk van topsport. Voelen we tennisser Botik van de Zandschulp eens stevig aan de tand in onze kiezelharde verhoorwagen. En we reiken de zeer, zeer gewilde Bureau Sportbokaal uit voor de beste EK-reclame. En hopelijk behoedt onze lieve heer en ook voor ons fonds voor zo'n verdomd slechte mystery guest. Ze begint ervan te hakkelen. Hoe dan ook, tot de klok van 2 is dit Radio Bureau Sport. Maar zoals altijd werpen we eerst een blik op de sportmedia van de afgelopen week. Dit keer geheel in het teken van al het oranje geweld. Want oranje koorts mag wel een beetje aangewakkerd worden. Nou, dat is ook wat nodig. Nou, die hele matige 2-2 tegen Schotland. Ja, maar over die wedstrijd gaan we het niet hebben. Waar gaan we het dan wel over hebben? Nou, ik krijg echt best echt dat oranje gevoel van al die reclames. Het commercial blok. Een beetje overdreven, tikkeltje ordinair. Pas bij jou. Ik ben er echt even lekker voor gaan zitten. Eerst even de eerste helft doorspoelen en toen begon het. Hè. Ik wil dus de reclames eens analyseren en aan het eind reiken we dus die EK-reclamebokaal uit. Oké, nou, ik heb er nu al ongelooflijk zin aan. Oh, niet zo zuur doen. Laten we even beginnen met de reclame van een grote supermarktketen. En die proberen de fans namelijk alvast een beetje op te zwepen. Lange moeten wachten, oranje is er terug. Nee. Het feest dat kan beginnen, want succes hangt in de lucht. Niemand die kan juichen. Ja, weet je, als voetbalfan, ik word hier niet echt warm van. Hè? Maar oké, het is wel een slimme zet om dat liedje eronder te zetten. Want dat vinden de gemiddelde oranje fans natuurlijk geweldig. Ja, en een pluspunt is wel dat de snollebollekers iedereen stimuleert om tweebenig te worden. Hè? Hoezo dat? Nou, links en rechts. Hoor je het? Dat vind je een goede grap, hè? Die had je vooraf bedacht. Echt goed. Nee. Ik mag Rob Kems echt heel graag, maar dit is echt een gele kaart. En Frank Lammers in een juichcape, dat is echt onappetijtelijk, vind ik, hoor. Dat kan echt niet. Goed, laten we doorgaan naar de opstelling van Oranje. En beginnen we bij een hele slechte Ronald de Boer. Die maakt namelijk reclame voor een frituurvetmerk. Ik heb goud op mijn chest. Ik heb goud in die fles. Gooi wat goud op die snack. Voor wie nu denkt, ik geloof mijn oren niet. Dit is echt Ronald de Boer. Die rap samen met influencer Nienke Plas. Ik vind dit echt verschrikkelijk. Ja? Ja, ik kan niet wel om huilen gewoon. Het gaat van Frank de Ronald de Boer. Die zet ook deze week het WK in Qatar. Dat is ook top. Die is echt officieel gek geworden, Ronald de Boer. Ja? Ja, vind ik echt. Alles voor het geld. Alles voor het geld. Oké, nou dan door naar de volgende. Want daar zijn onder andere Wijnaldum en Memphis neergezet. Door een andere grote supermarktketen. En die kregen tatoeages opgeplakt. En die moeten luisteren naar deze halfbakken speech. Laat je horen vanuit je tenen. Schreeuw de longen uit je lijf. En zing uit volle borst. Dit wordt ons EK. Alles voor Oranje. Mevrouw, waar liggen de bitterballen? Dat vind je mooi? Ja, kippenvel. Kippenvel. Nee, ik vond die serieuze blik die de paai moest trekken als hij dan van die plaatjes opplakt. Ja, maar zo'n pep talk. Ik denk, ze hadden gewoon niet genoeg geld voor Louis van Gaal, denk ik eigenlijk, hoor. Een heel groot gokkantoor, die hebben trouwens gekozen voor Wesley Sneijder als nieuwe koning Toto. En voor mijn gevoel, ik vond dit dus met kop en schouders de beste reclame die ik heb gehoord afgelopen week. Koning van het voetbal, dit is mijn terrein. Ik deed het met mijn voeten, nu met mijn brein. Kampioen van Italië tot aan Spanje. Lekker hakken, hoe vind je dit? Ik vind het wel lekker. Dit is toch top, man? En Sneijder rapt hier ook gewoon zelf. Daar heb ik respect voor. Maar kijk, dat Sneijder dat kon zingen, dat heb ik aan de lijve ondervonden. Recent op Ibiza. Maar hier dat rappend op een soort klassieker van Mental Tio en Charlie Lonois. 2 minuten lang, integraal in het reclameblok. Hè? Ik vind dat echt goed, hoor. Ik vind het geestig, het is herkenbaar. Sneijder gaat er helemaal voor. Deze gaat door naar de finale. Oké, dan een grote loterij heeft Marco van Basten en Wim Kief namelijk tot koningskoppel gebombardeerd. Van Basten, schiet! Oh, go! Van Basten. Dat is. Ja, die weet hoe je het toernooi moet winnen. Succes. Oké. Bal! Ja, Denzel, dat valt niet mee. Zwaai maar. Wel een beetje enthousiast, jongens. Mensen vinden het leuk. Kijk, die mensenmassa. Bomvolle grachten. Hier even uitbundig juichen, jongens. Dit is wat mij betreft gewoon een gouden vondst. Ja? En echt een hat-trick om het zo maar te zeggen. 2 grote namen en humor. Weet je wat ik er zo mooi aan vind? Dat Wim Kieft, hè, dat is de man die normaal zegt... Ik word hier al zo verschrikkelijk moe van. Moe van, wars, poespas. Jongens, jullie moeten wel uitbundig juichen, hè? Dat vind ik echt mooi. Laten we Wim even bellen met het nieuws dat hij de Bureau Sportbokaal gewonnen heeft. Wim, van harte gefeliciteerd. Met wat dan wel niet? Nou, jij krijgt van ons de Bureau Sportbokaal voor de allerleukste EK-reclamecampagne. Ja, ik vind hem zelf ook wel leuk als ik heel eerlijk ben. Ja. Wij lagen echt onder de tafel, want die anderen die zijn echt heel slecht. Maar ik vond het zo knap dat ze jou in een rol hebben weten te manoeuvreren waarin jij zo niet jezelf bent. Nee, dat vereist wel wat acteertalent. Ja, nou, en dat heb jij. Dat zit kennelijk dus toch ook in me. Ja, de manier waarop jij zegt... Wel een beetje enthousiast, jongens. De mensen vinden het leuk. Ja. Nou ja, ik had ook veel meer het idee dat toen wij zelf die rondvaart hielden... dat ik eigenlijk had ik van tevoren zoiets... Kijk, wij landen toen in Eindhoven in plaats van in Amsterdam. Ik had toen wel aan Rinus Michels gevraagd toen we in Eindhoven landen... of ik daar mocht blijven, want... ja, ik woonde toch in Eindhoven. Ja, dan hoef je niet wel weer naar Amsterdam. Ja. Nee, ik vond het wel leuk. Maar het steekt natuurlijk ook wel geweldig af tegen al die wansmaakreclames die er zijn gemaakt. Hè. Nou, echt. Wim, jij bent toch ook analist van dienst. Er zitten toch een paar reclames tussen die zijn zo verschrikkelijk slecht. Hè. Dat kan echt niet. Ja, kijk, weet je, ze weten het altijd wel zo te doen dat je er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee bent. Hè, met alles wat. Er komt veel langs. Zo. In het duel tussen Schotland en Nederland heb ik een kwartier lang ben ik ervoor gaan zitten. Ja. Maar dat was dan altijd nog vermakelijker dan Schotland-Nederland. Daarom. Het was het leukste gedeelte van de hele avond, vond ik absoluut. Ik heb totaal ook van die Interland niks begrepen waar het nut nou van die Interland voor was. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar ben je geschrokken, Wim? Ben je geschrokken van het niveau van die Interland? Ja, wel. Jawel. Ja, het viel me tegen. Maar meer wat je zegt van ja, goed. Wat wil je nou met zo'n wedstrijd dan? Als je een half uurtje met die jongens gaat spelen en dan met EK nog beginnen. Ja. Maar heb je er wel vertrouwen in? Want ik bedoel, zo'n oefenduel zegt ook niet altijd wat. Er is straks publiek bij. Die jongens kunnen wel voetballen. Kijk, je speelt tegen drie ploegen in die pool. Thuis in Amsterdam, alle drie toch, hè? Ja. Ja, dan ga ik er toch vanuit dat je wel gewoon het initiatief moet hebben de hele tijd. Ja. En dat denk ik wel met Berghuis op rechts erbij, weet je, dat brengt toch wat meer. Maar goed, weet je, laten we de bondscoach niet bij voorbaat al afbreken. Nee, vind ik ook. Laat hij het zelf maar doen. Ja, of niet? Ja. Of laat hem zich bewijzen dat hij toch gewoon een hartstikke goede trainer is. Ja, laat hij dat bewijzen. Ja, maar, Frank, je legt me de woorden in de mond. Ja, dat deed. Daar ben jij altijd heel goed in. Ja, dat doe jij goed. Ja, jij zet een bal voor en je kopt hem liefst zelf in, Frank, blijven. Ja. Hey, maar dit beginnetje van jou en Wim, is dit nou het begin van een acteercarrière? Nou ja, ik sta overal voor open. Nee joh, ben je gek? Wel helemaal niet. Weet je wat ik leuk vond? Ik vond het ook leuk, die Van Basten, hè? Van Basten, geweldig, man. Die deed het goed, man. Die deed maar Michels denken. Oh ja? In zijn houding of zo? Nou, van bal. Bal. Bal, riep hij de hele tijd. Nee, ik vond het een leuke reclame. Het was echt een hartstikke goede hier reclame. Even uitbundig juichen, jongens. Ja, dat vinden de mensen leuk. Ah. Ah, joh, even bukken. Ja. Ah, ja. Mooi klein gehouden, mooi klein spel, Wim. Ik deed het wel aardig, dat vond ik zelf ook. Nee, Wim, je hebt jezelf weer overtroffen. Dankjewel en gefeliciteerd met deze prachtige bureausportbokaal. Dag jongens, vriendelijk bedankt. Altijd goed, Wim Kieft. Het is tijd voor onze verhoorwagen. Ja, deze keer met Botik van de Schulpzand. De man die Nederland vertegenwoordigt op Roland Garros en er in de tweede ronde uitvloog. Maar hij won in de eerste ronde, dat mag wel eens gezegd worden, won hij toch een mooie partij. Van de Zandschulp is het, hè? Van de Zandschulp, sorry, ja. Jij zegt altijd Van de Schulpzand, maar hij heet echt Van de Zandschulp. Oké, nou goed, hoog tijd om Botik van de Zandschulp eens stevig aan de tand te voelen in de niets en niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Van de Zandschulp. De heer Botik van de Zandschulp, tennisser van beroep. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat u begrijpt waarom we u bellen. Zeker. Ja, fijn dat u ons te woord wil staan. Want dat schijnt dankzij mevrouw Naomi Osaka nogal een probleem te zijn voor tennissers. Ja, dat is tegenwoordig nieuw, dat ze geen interviews meer willen geven. Ja, u gelukkig nog wel, maar u werd woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. Bent u net zo teleurgesteld als wij? Ja, zeker. Het was een pijnlijk moment. Ja, toch kansen gehad in de wedstrijd. Ja. Het is toch pijnlijk als je verliest. Ja, nou, u kwam terug van de 2-0 achterstand in sets, maar u verloor die vijfde sets. Die comeback was leuk, maar daar hebben we helemaal niks aan, hè? Aan het eind van de streep niet. Nee, zeker niet. Nou ja, het was eigenlijk wel weer als vanouds. Een Grand Slam is 4 dagen bezig en alle Nederlanders liggen er alweer uit. Ja, dat weet ik niet. In de dubbel zullen ze er vast nog in zitten. Dus ik hoop dat die ook ver komen. Na afloop zei u iets opmerkelijks. U zei, als je maar vaak genoeg verliest, weet je op een gegeven moment wel waarom en waar en wanneer het fout gaat. U hebt toch niet met opzet verloren? Nee, dat zeker niet. Maar... Ja, weet je, je probeert er alles aan te doen om te winnen. En af en toe is dat niet genoeg. En dan weet je op een gegeven moment waar het aan ontbreekt. Ja, u maakt uw debuut natuurlijk op Roland Garros. Het is traditie dat alles daar in het Frans gaat. Hoe zijn de umpires erin geslaagd uw naam uit te spreken? Verrassend goed eigenlijk. Ja, normaal hebben ze er altijd wel moeite mee. Maar ik moet zeggen, ze deden het verrassend goed. Dus ik denk niet dat alle umpires ook Frans zijn. Nee, maar het moet wel op zijn Frans. Dus compliment, poule umpire. Ja, dat hebben ze zeker goed gedaan. Ja, met de winst in de eerste ronde hebt u 84.000 euro verdiend. Hebt u al een nieuwe auto besteld? Nee, nog niet. Nog niet. Misschien weer investeren in mijn carrière is ook handig, denk ik. Ja. Zou u ons dan kunnen beloven dat we u dit jaar gaan zien op het heilige gras van Wimbledon? Ja, daar ga ik hard mijn best voor doen over 3 weken in Roehampton. Uw grote doel van dit jaar is de top 100 bereiken. Krijgt u dat nog voor elkaar voordat de Zwarte Piet-discussie weer losbarst, meneer Van der Schulpzand? Ja, dat zal wel moeten, want vanaf dat moment zijn de toernooien klaar. Dus het zal wel voor dat moment moeten. Goed, meneer Van der Zandschulp, wij danken u voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Super. Erik, ik heb echt ontzettend veel vertrouwen in Oranje. We worden deze zomer gewoon Europees kampioen. Hou toch op, man. Je moest dan nou zitten kijken, man. 2-2 tegen de C-ploeg van een D-land. Ja, maar in 88 hadden we ook een hele slechte voorbereiding. We verloren toen met 2-1 van Bulgarije. Iedereen schreef Nederland af. En wat er vervolgens gebeurde, dat zullen we nooit, maar dan ook nooit meer vergeten. Toen had je wel Van Basten, Gullit, Frank Rijkaard, Rins Michels als coach. Tegenwoordig doen we het met Luc de Jong en met Frank de Boer. Ja, geloof mij, nou, het komt wel goed. Maar laten we NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg anders eens vragen hoe het ervoor staat in het trainingskamp in Portugal. Jeroen, goedemiddag. Oh, Jeroen hangt nog niet. Nee, nou, dan gaan we even contact met hem maken. Die telefoon er al opgegooid, omdat jij zo enthousiast bent. Ja, vind je het gek? Nou ja, maar ik bedoel, een beetje vertrouwen mag toch wel? Ja, maar Frank, het is toch helemaal niet realistisch? Nee, maar je moet het niet ik afrekenen. Ik denk dat we Europees kampioen worden. Jij bent nog altijd optimistisch. Optimistisch. Je bent in een soort Harry Vermegen-modus zit jij opeens. Ja, maar dat hoort bij een Europees kampioenschap. Ik vind dat raar als je dan er nu al vanuit gaat. Nou ja, kwartfinale, halffinale. Nee, maar jouw probleem is dat jij probeert een serieuze journalist te zijn en jij slaapt in een jeugdcape. Ja, dat klopt. Jongens, hoe is het? Hebben we contact met Jeroen Stekelenburg? Nee, er wordt nee geen contact. Zullen we daar dan stel ik voor dat we het volgende onderwerp... Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dan gaan we door naar tennis, want Roland Garros is in volle gang. Mooie partijen hebben we gezien, verrassende uitslagen. Maar het ging deze week vooral over één iemand, en die doet niet meer mee. Dat was de 23-jarige Naomi Osaka. Ja, vorige week kondigde zij aan niet met de pers te willen praten tijdens het toernooi. En daar moest natuurlijk iedereen weer wat van vinden. De organisatie van de Franse Grand Slam dreigde haar zelfs uit het toernooi te zetten. Ja, en zover kwam het nog niet eens, want die Japanse die trok zichzelf namelijk terug uit het toernooi. Osaka die blijkt namelijk al 3 jaar met depressies te kampen. En dat is iets dat hoor je wel vaker in de laatste tijd. Ja, noem maar Michael Phelps. Daarnet al door jou benoemd ja. in de ode. Gregory van der Riel, van de Wiel, Ricardo Kiesna, Serena Williams. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Ja, en daarom hebben we sportpsycholoog Rico Schuier aan de lijn. Rico, goedemiddag. Is het nou echt zo dat sporters steeds vaker met depressies kampen? Of spreken sporters zich gewoon daar vaker over uit? We horen het vaker. Denk ik. Ik denk dat veel sporters een beetje meer voelen dat er over gepraat kan worden. Dat het taboe er wat meer af is. Maar wat vond jij van het statement van Naomi Osaka en ook vooral van de reacties daarop? Het statement is denk ik wel oké, dat daar aandacht voor wordt gevraagd. En dat moet dan een keer op een rigoureuze manier. En dat is dus nu gebeurd, hè, door echt een weigering te doen. Ja, de reacties zijn echt heel divers, vond ik. En ook best wel... Ja, als het gaat over de organisatie van het proftennis, hè, dan ging het echt over geld en over macht. Die kwam juist niet goed naar voren. Ik las een interessant stuk in NRC Handelsblad deze week. En daar werd jij ook in geciteerd. En dan ging erover, jij zei, sporters na hun grote doorbraak zie je dat wel vaker, dat ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Kun je dat eens uitleggen? Ja. Nou, ze zijn jaren bezig om de top te halen. En dan halen ze die top. En dan denken sommigen ook van, nou, dan ben ik een ander mens geworden. Hè? Dus na een Olympische medaille word ik een ander mens. En dat blijkt nog wel eens tegen te vallen. Hè? Maar wat er gebeurt is dat ze daarna de druk voelen van, nou, dan ben ik 1 keer wereldkampioen geworden. Of ik heb 1 keer een Grand Slam gewonnen. En dan nou verwacht men dat ik dat iedere keer doe. Ja, ja, ik zit te denken aan andere sporters op het hoogste niveau. Daphne Schippers werd wereldkampioen in 2015. Liep heel los, heel onbevangen toen. Daarna werd het eigenlijk steeds een beetje minder met haar. Gregory van der Wiel brak jong door. Hè, speelde op een WK een belangrijke rol. Kreeg daarna ook te maken met een enorme terugval. Moeten we dat een beetje op die manier zien? Ja, en ook Esmee Visser noemt dat ook steeds. Heel verrassende gouden medaillewinnaar is. Ja. En die noemde ook van, nou, dat heb ik gehaald omdat ik onbevangen was. En ik hoop maar dat ik die onbevangenheid kan blijven houden. Het is wel mooi, Rico. Wij spraken ooit de oud-wielrenner Peter Winne. Ja. Natuurlijk winnaar op de Alduwens. En die zei, ik heb eigenlijk die etappe gewonnen wegens gebrek aan ervaring. Dat zie je dus vaker. Het betekent wel dat je dus dat kan leren om met die nieuwe situatie om te gaan. Maar dan moet je dus wel zorgen dat je loskomt van het resultaat. En weer iedere keer ja, het plezier opzoekt in het spel zelf en de uitdaging van goed spelen en van willen winnen. Als we ons nou weer even focussen puur op Naomi Osaka. Zij won ooit verrassend de finale van de US Open. Ja. In een legendarische wedstrijd tegen Serena Williams. Ja, die kreeg ruzie met de umpire, geloof ik. Ruzie toen, met de scheidsrechter, precies. En waardoor dat nam ook wel iets van de glans van de overwinning van Osaka weg. Zou dat ook kunnen meespelen? Ja. Als je geboerd wordt, dat kan echt wel leiden tot bijna een trauma. Dus Osaka heeft gewonnen, is hartstikke blij, houdt die schaal omhoog, hè. En dan hoor je van de tribune boe, boe. Dus iedere keer als zij nu denkt aan de US Open, heeft zij in haar hoofd de link gelegd tussen dat verbonden is met een niet fijn gevoel. Ik vind het wel mooi. Ik vind het ook wel moedig dat mensen daar ook eerlijker over praten in de sportwereld. Tom Dumoulin deed dat ook. Osaka nu. Is wel moedig, toch, Rico? Ja, vind ik moedig. En het is wel, en daar heb ik wel over in zitten nadenken. Kijk, het publiek heeft natuurlijk het beeld van sporthelden. En sporthelden, die zijn natuurlijk perfect, hè? Die hebben ook geen problemen en zo. Dus het publiek moet er wel aan wennen als een sporter zegt, ik heb het moeilijk. Hè? Dus hoe wij er naar kijken. Nou, dankjewel voor deze analyse, Rico. En we wensen Osaka alle rust toe. En hopen dat ze er op Wimbledon weer bij is. Absoluut man. Dat hoop ik ook. Ja, Erik Dijkstra, als het goed is de verbinding met de heer Stekelenburg inmiddels weer piekfijn in orde. Onze man in Portugal. Ja, Jeroen, goedemiddag. Ja. Ja, goedemiddag. Ik hoor jullie goed. Ik hoorde jullie net ook al, maar jullie hoorden mij net niet. Nee, maar hopelijk wel. Gelukkig horen we jou nu wel. Ja, we gaan het hebben natuurlijk over die matige wedstrijd tegen Schotland. Het weifelende optreden van de boer Wout Weghorst. Daar gaan we allemaal over praten. Maar eerst even dit. Dat hebben we maar gehad. Ben jij een viruswappie? Ik. Dit vroeg jij aan Wout Weghorst, toch? Ja, dat vroeg ik aan Wout Weghorst. Ja, ik vond wel dat een onderwerp is dat ik met hem kon bespreken. Hij heeft zelf daar wat over gezegd, hè, op social media. Hij heeft zelf echt heel duidelijk uitgesproken dat hij toch een beetje in twijfel trok hoe serieus dat coronavirus allemaal was. En ik dacht, ik doe het op een beetje ludieke manier. Met een beetje mazzel levert dat een glimlach op en een leuk gesprek. Maar dat ging ietsje anders. Was ook oké. Okay. Hij mag erop reageren zoals hij wil reageren. Ik dacht, ik begin ermee. Het was een beetje stekelig. Heb je daar nog wel bijgelegd met hem? Ja, goed. Ik heb er geen kopje koffie over gedronken. Dat leek mij niet nodig. Maar ik heb hem na de wedstrijd geïnterviewd woensdag. En dat was prima. Dus, okay, Volgens mij is daar niks aan de hand. Nou, mooi. Zo hebben we dat ook weer opgelost. Hey, heb jij het idee dat er harder wordt getraind na toch wel die matige wedstrijd tegen Schotland? Nou, niet dat er harder wordt getraind. Maar ja, ik begrijp je vraag. Want het was natuurlijk echt niet om aan te zien. Het was verschrikkelijk. Ja. Dan moet het ook wel echt als oefenen worden gezien. Het was niet eens de bedoeling om in die wedstrijd zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het was echt iets opsteken waar je straks misschien tijdens het toernooi iets aan hebt. Maar je zei net, we gaan uitgebreid over die wedstrijd praten. Van mij hoeft dat niet meer. Nee. Want het was natuurlijk echt, het was echt verschrikkelijk. En dat weet iedereen wel. Wat mij wel opviel gisteren, we mogen vandaag niet bij de training zijn. Ze doen vandaag alles achter gesloten deuren. Maar wat mij gisteren wel opviel, is toch ook wat we eerder in de week al zagen. Dat er een hoop vrolijkheid is bij het Nederlands elftal. Dus waar het chagrijn in het land toch wel een beetje de overhand krijgt, is dat bij het team zelf eigenlijk nog helemaal niet zo niet dat vind ik eigenlijk wel fijn om te horen. Vind ik prettig om te horen. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje gek, want de resultaten zijn matig. En ja, maar het is ook een oefenduel en ik bedoel, er moet publiek bij, het gaat nog nergens om. Iets anders, hè, Jeroen, wat wij opvallend vonden, wij zagen na afloop van die wedstrijd natuurlijk die interviews, toen had Depay, die had het over Weghorst, die had het over Wouter. Ja. Wouter, ja. Dat is grappig, want ik zei dat tegen Weghorst daarna ook. Want dat had ik eigenlijk maar uit willen zoeken. Of dat zijn officiële naam is. Want dat is wel grappig. Hier hadden het net over het EK van 88. En ik heb ooit, niet lang geleden, had ik de officiële namenlijst van toen in mijn bezit. En daar staat ook Marcel van Basten. Dat is wel enigszins bekend dat hij eigenlijk zo heet. Oh, misschien is dat ook wel met Weghorst. Ja. Dat is toch wel een iets logischer verbastering natuurlijk, Wouter. Maar misschien zelfs officiële naam. Okay. Volgens de door Bureau Sport veel geraadpleegde bron Wikipedia heet hij gewoon Wout. Gewoon Wout. Oké, maar staat er ook bij Marco van Basten wel Marcel? Ja, dat moet ik nog even opzoeken. Hey, maar Jeroen, hoe ligt Wout Weghorst? Hoe ligt hij eigenlijk in die groep? Want wij weten van Weghorst, die geeft altijd 120%. Ook tijdens trainingen. In profvoetbaltermen zijn ook wel eens mensen die vinden dat niet zo leuk. Hoe is dat met Weghorst? Ligt hij goed bij het Nederlands elftal? Nou, ik heb heel specifiek over hem gehad, hè, met de mensen rondom het Nederlands Elftal, bijvoorbeeld met de persman. En het is natuurlijk een aparte, maar op een hele goede manier. Je kunt zo iemand er juist ook wel heel goed bij hebben. Want jij zei net zelf al van, ik zou het fijn vinden als we wat harder gingen trainen met dit soort matige prestaties. Nou, als er iemand is die er geen seconde de gelegenheid geeft om te verslappen, is dat natuurlijk Wout Weghorst. Ja. Want elke training, die zal nooit een keer een pion afsnijden. En dat is wel heel erg mooi om te zien. Ja, en hij, zo'n Nederlands Elftal is natuurlijk een rariteitenkabinet, maar wel een heel leuk rariteitenkabinet. En hij vult daar echt wel een heel apart vakje van in. En dat is wel leuk om te zien. En ik denk dat het juist voor zijn groep ook wel goed is. Ja, Jeroen, nog even tot slot. We hebben het opgezocht op Wikipedia. Daar staat inderdaad Marcel. Dus dan denk ik toch echt dat hij Wout heet. Kijk eens aan. Wat denk jij? Heb jij vertrouwen in het Nederlands Elftal als laatste? Het is wel een beetje tamende. Ik had er echt wel een heel goed gevoel over dit EK. Kees, ze gaan natuurlijk die groep sowieso doorkomen. Dat stelt helemaal niks voor. En als ze derde worden, hebben ze ook nog een goede kans om die groep door te komen. Maar ik had er echt wel een redelijk goed gevoel over. Maar dat is toch wel een beetje aan het zakken. Ze moeten doen waar ze gaan doen waar ze goed in zijn. Vertrouwen kweken. En dan en dan kan het nog wel, want dit is oefenen. Maar we wachten het af. Ik hoorde een zanger al zingen. Ja. De achtste finale, dat is het maximale. Gaan ik ook bang voor. Jeroen Stekelenburg, dankjewel. Ja, we gaan er een einde aan breien. Maar helaas is er net nog een klein beetje tijd voor die vermaledijde mystery guest. En dan begin ik altijd met die vaste term. Mystery guest, bent u er klaar voor? Nou, wacht even hoor. Zo, wacht nog even. Even. Wordt er nou een ballon opgeblazen? Deze hangt ook nog even op. Bent u nou bezig om een feestje te organiseren? Nou, sweetie, hij is nog even lekker kopje koffie maken. Laat even zo. Ja, is even een lekker bakkie, een beetje creamer erin, zo. Nou, Erik, ik had je er ook graag in aangeboden, maar dat kan niet via de telefoon. Maar de koekjes zijn nog een beetje slof. Een beetje slof? Nou ja, is er iets te vieren dan, dat u dingen ophangt? Nee, ik vind dat sowieso altijd wel leuk hoor, maar nu helemaal. Oké, nou, het zal wel een sportieve prestatie zijn. Wat speelt er allemaal? Formule 1, hockey, darten? Help me een beetje op weg. Nee. Zo werkt dat niet, amigo. Jij moet raden wie ik ben, of welke sport, of hoe ik kom. Misschien viert u een feestje omdat u een vaccinatie hebt ontvangen tegen corona. Nee. Dat zit je absoluut verkeerd, hoor. Helemaal aan het verkeerde adres. Daar begin ik mooi niet aan. Dat is absoluut geen reden voor een feest. Dan wordt het lastig. Andere boeg, wat draagt u op dit moment? Gewoon lange sokken, kort broekje, shirtje en een oranje shirt. Mooi, man. Oké, een oranje outfit. Nederland, moet u vandaag aan de bak? Nee, vandaag niet. Maar ik heb het shirt even aangetrokken. Ik ga lekker het volkslied oefenen zo. Frank en Steven blij. Een volkslied, oranje outfit, geen vaccinatie en het rare Twentse accent. Zit jij nou fucking Wout Weghorst na te doen? Ja, Wout Weghorst, ja. Wacht. Ach, houd toch op, man. Die Wout Weghorst, die klinkt nog Bas Nijhuis. Die Björn Kuipers, nou, dat doet nog slecht. Nou, ik vond het eigenlijk best goed. En ik hoop dat Wout of Wouter Weghorst het hartstikke goed gaat doen. Dat hij dit niet heeft gehoord. Goed weekend. BNN VARA. Live sport op NTO Radio 1. En pas boem pas, dan is het ineens 1-0 voor Nederland. Oranje op weg naar het EK voetbal. Oh, daar was de kans. Zondag, de laatste oefenwedstrijd voor het EK. Nederland-Georgië. Lage voorzet en binnengeschoten door Giorgino Wijnaldum. Zondagavond om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Nederland-Georgië. Stip, ja, penalty gegeven. Live sport op NTO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Morgen is het voor. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook met de OV-fiets en bus, tram of deelauto reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Allemaal van links naar rechts, oranje kampioen. Knowledge,